Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Каморнік быў малады і доўгатвары. Ужо добра развіднела, як ён устаў. «Спяшаць мне няма куды», – думаў ён, разглядаючы касцяныя гузікі зялёнага фрэнча. Ён доўга прыладжваў на нагах шчыгульныя етры, дасціпна абцягваў іх рамянямі. Яшчэ даўжэй ён мыўся ў кухні, сам не ведаючы чаму і перад кім стараючыся быць дасціпным. У кухні нікога не было. У печы датляваў жар, два хворыя вазончыкі на акне пахлі на ўсю кухню. Ён прычэсваў ужо стрыжаныя свае валасы, стоячы ў хатніх дзвярах, як Ганна увайшла з надворку з дайніцаю малака. Яна пачырванела, глянуўшы на яго, і адказваючы ўсмешкай на яго вясёлы выраз твару: «Чаго вы пачырванелі?» – сказаў ён. «Я не пачырванела». «Пачырванелі». «А чаго вы смяецеся?» «Хіба ж я смяюся?» «Чаму вы так позна каровы доіце?» «Гаспадыня з вас як...» «Як з вас каморнік». І яны абое засмяяліся. Трымаючы твар уніз, яна бліснула на яго вострую прывабнасцю шырокіх вачэй сваіх. Ён колькі хвілін моўчкі глядзеў на яе, поўны жадання не адыходзіць ад яе. «От, замест таго, каб так прыглядацца, дык памаглі б мне». «Няжо вы самі не справіцеся? Што яшчэ памагаць вам, гаспадыня?» «Ды я-то спраўлюся». «Ну, дык нашто ж вы просіце, каб я памагаў вам?» «Не люблю, калі хто без работы стаіць». «Ах! Як ужо вы вельмі работу любіце!» «Бо люблю». «З вялікіх любошчаў да работы сягоння спалі чуць не да поўня. А вы? Я ўжо колькі работы зрабіла, а вы кага дзе ўзварушыліся?» «Я? Я раней за вас узварушыўся». «Дык відаць жа, добрыя людзі напрацаваліся ўжо, а ён яшчэ нават не прыбраўся, як мае быць». «Я ж вядомы для ўсіх гультай». Яны зноў засмяяліся, гледзячы адно на аднаго, і тут ён падышоў бліжэй да яе, гаворычы: «Каб вы ласкавейшыя былі, дык я памагу вам». «Не трэба». «А вы ж кага дзе прасілі?» «Ну, памажэце». «Толькі што ж мне рабіць тут трэба?» «Дзяржаце збанок. Да не так. Я ж казала вам даўно, што вы няўдалы». «Як вы маглі мне даўно гаварыць, калі ўсяго тыдзень, як я жыву ў вас?» Ён пачаў траціць адценні жарта ў голасе. Тое ж самае пачало рабіцца і з ёю. Яна сказала: Я вам давно гэта гаварыла. Калі? Яшчэ ў горадзе. Мы там усяго разоў тры бачыліся. І нават амаль што не былі знаёмымі. Яна ў раздум'і памаўчала і адзначыла факт. Ідзіце вы, прыбірайцеся, зараз снедаць будзеце. Ён не адыходзіў і раптам тон яго голасу зусім змяніўся. Вы не скончылі школы? Не. Чаму? Не было як ад дому. Не было каму рабіць дома. А канчаць не думаеце? Не. Дзе ўжо там? А вы даўно былі ў горадзе? Даўно. Некаторага году з татам прадналога завозіла. Цяпер пачалася маўчанка. Яна была прыкраю. Жадаючы зноў збіцца на той ранейшы жартаўлівы тон, яна сказала: «Не ўмеце вы з банка атрымаць». «Пакажыце, як?» «Дзяржыце вышэй!» Яго рука паднялася вышэй. Яна ўжо вылівала апошняе малако на цадзілку, пальцы яго рукі ляглі на яе руку. Яна паставіла дайніцу і пачырванела. Тады ён прытуліўся тварам да яе валасоў. Яна маўчала, і толькі чуваць стала яму, як у яе стукала сэрца. Яна глядзела недзе сабе пад ногі. Ён прыпаў губамі да яе валасоў. «Пусціце», – сказала яна, – «зараз прыйдуць». «Не прыйдуць». Зноў памаўчалі. «Ідзіце, будзеце снедаць». «Я пасля буду снедаць». «Не-не-не, вы цяпер ідзіце». «Чаго вы мяне гоніце?» «Я вас не ганю». Чырвань залівала яе твар. Чорны каўнерык яе рудой сукенкі варушыўся ніжэй шыі, так яна моцна дыхала. Ён стараўся глянуць ёй у вочы, а яна ўпарта глядзела ўніз. «Ідуць, ідуць, пусціце, ідзіце», – сказала яна. Голас яе быў няроўны, у гэтую хвіліну хрыплаваты. Апошняе слова яна сказала моцным шэптам. На ганку нехта стукаў ботамі. У маўчанні яны моцна прыціснуліся адно да аднаго і разышліся, несучы ў сабе вялікую буру радаснай трывогі. На столе лежали планы и каморниковы рисунки. У хаті было накурено, каля стола стояли заслоны некалькі старых, выпадково подобраных креслов. Мужчины разышліся усе разом, сядзілі жа яны тут долго. Кожны заходил на 5 хвилин, а сядзел больш годзины. Тамаш, доводячи, что мераць трэба пачаць чым раней, расказаў шмат здарэнняў са сваёй моцнай жыццёвай практыкі, з кім ён калі, дзе і куды ездзіў, на фурманцы, калі былі халодныя зімы, неўрадлівыя гады, хто з кім, калі, за што судзіўся. Мацвей слухаў і быў згоден з усімі. Юлік Баранович, гаспадар хаты, хітравата глядзеў на ўсіх. Алесь застаўся адзін, вясёлы і жартаўлівы. Пальцы яго рук, назаўсёды зачарнёных работай, перабіралі алоўкі, цыркулі і ўсякія іншыя дробныя каморніцкія прылады на стале. Каморнік здаваўся яму вясёлым хлопцам дружкаю, з якім можна і пажартаваць, і пагуляць. Юлік Баранович цяпер некалькі разоў выходзіў у кухню, зноў ваходзіў у хату, хвалячы надвор'е, хвалячы чырвоную кабылу, ганячы Мікалая, хвалячы мурожнае сена для коней. «Я маю двое коней», – сказаў Юлік Баранович, – «а жарабіцу трэцюю. Мяне раней усе лічылі кулаком, а цяпер лічаць серадняком». «А што гэта значыць? Гэта значыць, што я чалавек. Я сабе маю гаспадарку, гляджу яе, маю, што мне трэба, нічые ласкі не прашу. Калі ўсе такія разумныя пайшлі, не дай Бог, як я замаладу і мучыўся. Як жа вы мучыліся? О, як мучыўся. Хлеба кавалка не было. А цяпер трое коней маю, і ніхто мне не памог на макава зерня. А цяпер кулак, серадняк. Чорт вашу матары бяры. Як сабе хочаце, я ёсць сам сабою. Не лішне да каго прыслухоўваюся. Калі тут сказаць, няма каго лішне прыслухоўвацца, у іх што гадзіна, то навіна. Як, па-твойму, Алесь, я кулак ці серадняк? Ты мне скажы». «Па-моему, серадняк». «А за што мяне ўсе гады лічылі кулаком? Хіба не падабаецца? Мне ўсё роўна. Няхай мяне хоць чортам лічаць. Да мяне нічога не прыстане. Я нікога не забіў і не аграбіў. Іншы не мае, бо рабіць лянуецца. Абібока або дурня ніколі кулаком не назавуць». «Няўжо ўсе бедныя абібокі і гультаі?» «Не то, што ўсе, не ўсе, на што казаць. Але ёсць такія, што на палатках ляжыць і сніць, што яму гатовыя кавалкі зараз будуць у горла валіцца». Каморнік глядзеў у акно і курыў. Сіні дым папяросы густа цягнуўся на ўзроўні яго галавы ў адчыненую фортачку. На вуліцы было ціха, і прыемна пахла ў хаце гэтым дымам. «Я гляджу гаспадаркі, бо хачу жыць на свеце, а не прападаць. Ун я і дзяўчыну сыскаў з навукі дзеля гэтага. Мне і шкада яе было. От што, але я не глядзеў на гэта. У мяне сэрца таксама ж некаменнае, і мне таксама хацелася, каб мая дачка вывучылася і была паняю. Але што ж ты зробіш? Не даўчылася. А тут, калі што якое, дык адразу кулак, кулак. Як бы гэта ганьба, што чалавек мае. Няўжо ж, каб усе нічога не мелі. А калі кулак, ну то што? Трасца матары іх. Які я кулак, а? Я трудзяшчы пралентарыят, і больш нічога, калі яны хочуць ведаць. Вам цяпер далі скідку з падатку на канюшыну? Далі, бо паразумнелі. Бачыць, нічога не выходзіць, на галетніку далёка не заедзеш. Адразу і мяне серадняком забілі. Як гэта ўсё лоўка робіцца ў іх? Ай-яй-яй, што за майстры!» Патроху Алесеў твар пачаў рабіцца нудным. Каморнік усё курыў каля акна, зрэдку ўстаўляючы слова. Алесь азіраўся на кухонныя дзверы. Каля печы там мільгацела уваччу яго рудая сукенка Ганны. Каморнік усміхнуўся, азірнуўшыся на Леся. Алесю вядома стала, што каморнік здагадваецца, што яму раптам захацелася, каб пайшоў адсюль сам гаспадар Барановіч. І Алесь падышоў да акна і стаў побач з каморнікам. Каморнік быў ростам роўны за Алесем, толькі шчуплейшы за яго і маладзейшы. На малым пальцы ў яго быў адгадованы вялізны пазногаць, роўна падрэзаны і падскрэбены. Яны абодва глядзелі ў акно. «Сёння субота», – сказаў каморнік. «Можа, дзе гульнём вечарам?» «Ха, можна будзе гульнуць», – адказаў Алесь. «Табе яшчэ надоўга в отпуск?» «Мне яшчэ паўтара месяца». Алесь глядзеў на жоўтую сцяну новай хаты па той бок вуліцы. Яму яшчэ няёмка было называць яго на «ты». Першы раз гэта было пазаўчора вечарам, калі пасля кароткай нарады наконт дня, у які трэба было пачаць на полі працу, яны ўдвух пайшлі да дзяўчат. Каля крайняй хаты ціхай вуліцы рагаталі хлопцы і дзяўчаты. «А праз паўтара месяца куды?» «Дыпломную работу здаваць паеду і справаздачу аб практыцы». «А гэта наша работа будзе табе залічана ў практыку?» «Думаю, што будзе». Юлік Баранович пасядзеў трохі на лаве, пабарабаніў пальцамі па стале і пайшоў недзе ў кухню, дзе ўсё яшчэ ўпраўлялася каля печы з мацераю Ганна. Алесь і каморнік, стоячы каля акна, абодва туманна чувалі яе блізкую прысутнасць і, як бы бачачы адзін аднаго на вылёт, не глядзелі адзін на аднаго. На абтынкованай сцяне прарэзліва стукаў танны гадзіннік. Яснеў дзень. «Ты вучыўся дзе?» – раптам запытаў каморнік. «Вучыўся трохі». «Дзе?» «Гарадское вучылішча скончыў. 4 класы». «У які гэта час?» «У першыя гады рэвалюцыі». «А пасля?» «А пасля ваяваў з палякамі». Цяпер яны абодва маўчалі. Акно выходзіла на вуліцу, у цесны агароджык для кветак і рассады, абгароджаны негаблёванымі вузкімі дошкамі. Пад самым акном зелянела і цвіла сакаўная вяргіня, глушачы пад сабою усялякае дробнае зелле. У хаце каля акна было прытульна, ціха і весела. Цішыня вуліцы звала ў поле, у прасторы ржышча, у бяскрайнюю волю чорнай раллі і неба над ёю. Алесь падумаў пра недасеяныя кавалкі жыта і пайшоў у кухню прыкурыць. Запалкі дала яму Ганна, разагрэтая каля печы з ружовым тварам. «Гаспадыня з цябе», – пажартаваў Алесь. «А можа, скажаш, дрэнная гаспадыня?» «Да поўдня каля печы кошкаешся». «Ну і то й добра», – адказала яна з вострай дзявочай усмешкай, чорным бляскам вачэй. Несвядома хітрой жаночай засмучонасцю вабіла яна да сябе. «Вечарам я прыйду да цябе», – сказаў Алесь ціха, аглядваючыся на прычыненыя дзверы ў хату. «Прыйдзі», – сказала яна. «Ты будзеш мяне чакаць?» «Буду». Аднак твар яе пабялеў, і яна стала глядзець у печ, дзе датляваў пад беллю жывога попелу жар. Алесь заўважыў гэта і паглядзеў ёй у вочы. Зірку іх злавіць нельга было. Узяў яе за руку. Рука была вялай і бязвольнай.